क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए हो, यूं ही फिसल गए आ आ आ। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए हो, यूं ही फिसल गए आ आ आ। उड़े दी उड़े दी उड़े बहकी बहकी चले है पवन जो उड़े है तेरा आंचल। छोड़ो छोड़ो देखो देखो गोरे गोरे काले काले बादल। बहकी बहकी चले है पवन जो उड़े है तेरा आंचल। छोड़ो छोड़ो देखो देखो गोरे गोरे काले काले बादल। कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, जरा नजर को संभालना। हाल कैसा है जनाब का, है क्या ख्याल है आपका, है तुम तो मचल गए हो, यूं ही फिसल गए आ आ आ। पगली पगली कभी तूने सोचा रास्ते में गए मिल क्यों। पगले पगले तेरी बातों बातों में धड़कता है दिल। आहा पगली पगली कभी तूने सोचा रास्ते में गए मिल क्यों। पगले पगले तेरी बातों बातों में धड़कता है दिल क्यों। कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, जरा नजर को संभालना। हाल कैसा है जनाब का, हाय हाय क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए हो, यूं ही फिसल गए आ आ आ। उड़े दी उड़े दी उड़े जी, सुनो जी समझ सको तो खुद समझो बताए क्या। कहो जी हाँ? कहो जी हाँ? रोज तेरे संग यूं ही दिल बहलाए क्या। सुनो जी आहा सुनो जी समझ सको तो खुद समझो बताए क्या। कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, जरा नजर को संभालना। हाय हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए ओ ओ ओ, यूं ही फिसल गए आ आ आ। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए ओ ओ ओ, यूं ही फिसल गए आ।